konsola Sony PlayStation 5 The Chessy oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 czerwca, już 11. Serwis Krzysztof Zyglewski. Przed gwałtownymi burzami niemal w całej Polsce ostrzega IMGW. Grad chwilami nawet może osiągać średnicę do 3-4 cm. Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza zastąpi poprzedni instytut badający skierowany na działalność prawicowo-narodowościową. Korea Północna i Rosja podpisały pakt o partnerstwie strategicznym. A wiatr może osiągać w niektórych regionach nawet 100 km na godzinę. Zbliżają się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i wichurami. Te niebezpieczne zjawiska pogodowe prognozowane są dla południowej, wschodniej i częściowo centralnej Polski. Pogoda zacznie zmieniać się po południu. Burze będą bardzo gwałtowne. Możliwe są lokalne podtopienia, ostrzega synoptyk Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Spodziewamy się ulewnych, wręcz chwilami nawalnych opadów deszczu lokalnie do 40 mm, chociaż na przeważającym obszarze będą to opady do 25-30 mm. Mogą się zdarzyć również bardzo silne porywy wiatru, na ogół do 90, jednak lokalnie nawet mogą wystąpić do 100 km na godzinę. I także opady gradu, grad chwilami nawet może osiągać średnicę do 3-4 cm. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w przeważającej części kraju. Rząd debatuje nad zmianami w przepisach dotyczących użycia broni przez wojsko, policję i straż graniczną. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu omawiany będzie projekt autorstwa kierownictwa MON-u. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, powiedz, jak rząd chce zmienić przepisy? Nowelizacja, która obejmie ustawę o broni ojczyzny, zakłada uelastycznienie przepisów, które dotyczą używania broni w sytuacji zagrożenia. Tuż przed obradami rządu wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz mówił dziennikarzom, że trzeba na nowo opisać obecny stan zagrożenia, inaczej spojrzeć na zasady sięgania przez żołnierzy i innych funkcjonariuszy po broń. Stan, w którym jesteśmy, w wielu miejscach jest nieopisany. Mamy opisany stan wojny, ale nie mamy stanu zagrożenia takiego, jaki jest od tych ostatnich tygodni, wojny hybrydowej. Zmiany obejmą także kodeks karny. Rząd chce na nowo zdefiniować tak zwany stan wyższej konieczności. Ma to pozwolić na, jak wiele razy mówili przedstawiciele rządu, aby po stronie mundurowych było prawo, jeśli użyją oczywiście broni, a nie ich za to tępiło. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza zastąpi Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Jana Ignacego Paderewskiego, informuje Ministerstwo Kultury. Decyzję o zmianie nazwy oraz statutu po gruntownej analizie podjęła ministra Hanna Wróblewska, podaje resort i tłumaczy. Dotychczas instytut ograniczał się do działalności w obszarze konserwatywno-prawicowej i narodowej myśli społeczno-politycznej. Poszerzenie zakresu działalności pozwoli włączyć dotychczas pomijane środowiska, wyjaśniła ministra kultury. Hanna Wróblewska podkreśla, że zmiana nazwy i patrona jest symboliczna, bo Gabriel Narutowicz był demokratą ponad podziałami partyjnymi. Korea Północna i Rosja podpisały pakt o partnerstwie strategicznym. Władimir Putin i Kim Jong-un zakończyli rozmowę w cztery oczy, które trwały około 2 godzin, podają rosyjskie agencje informacyjne. Przywódca Rosji przebywa z wizytą w Pjongjangu po raz pierwszy od 24 lat. Wcześniej Władimir Putin wyraził nadzieję, że jego kolejne spotkanie odbędzie się w Moskwie, a Kim Jong-un stwierdził, że stosunki pomiędzy krajami wkraczają na nowy poziom. Korea Północna, podobnie jak Iran, otwarcie wspiera rosyjską agresję na Ukrainę i dostarcza broń Rosji. To była lekcja futbolu od Portugalii. Tak, komentatorzy czeskiej prasy piszą o przegranym przez Czechów w pierwszym meczu Euro. Reprezentacja Czech pierwsza strzeliła gola, ale ostatecznie przegrała 1-2 i może mówić o pechu. Remis był na wyciągnięcie ręki, ale skończyło się porażką. Choć szczęście długo sprzyjało słabiej grającym Czechom, to korzystnego wyniku nie udało się utrzymać. Po bramce na 2-1 dla Portugalii, zdobytej w doliczonym czasie, podopieczni trenera Iwana Haszka byli załamani. Czesi niemal bez przerwy się bronili, byli głęboko zabarykadowani i ostrożni, a w porównaniu z rywalem grali futbol przeszłości. Choć czasem da się tak wygrać, to zwykle, prędzej czy później, kończy się to potknięciem, napisała gazeta Mladá Fronta Dnes. O bolesnej porażce mówili w pomeczowych wywiadach piłkarze czeskiej reprezentacji. Trener Iwan Haszek miał zastrzeżenia wobec ich występu, zwłaszcza w pierwszej połowie. Jednocześnie docenił zawodników za to, że potrafili sprawić problemy faworyzowanym rywalom. Z Pragi

15,5 minuty po godzinie 11. To Trójka i audycja Dobrego Dnia i ostatni gość w dzisiejszej audycji, ale za to jaki gość, jak się do mnie tutaj już szeroko uśmiecha, Wojciech Rotowski, aktor iluzjonista, aktor Teatru Żydowskiego. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło tutaj znów być. A my się bardzo cieszymy, że znalazłeś czas, żeby do nas przyjść. Pretekstem do tej rozmowy jest premiera spektaklu Houdini, Odyseja Magiczna we wspomnianym przeze mnie Teatrze Żydowskim. Ona miała miejsce 14. Tak jest, miniony piątek. Chciałem cię zapytać, bo wiem, że jesteś aktorem iluzjonistą, czy najpierw była ta fascynacja i potem propozycja sztuki, propozycja gry Houdiniego w sztuce, czy odwrotnie? No nie znalazłem się przez przypadek w tym spektaklu. Zdecydowanie reżyser Michał Walczak poszukiwał kogoś do tej roli, kogoś, kto będzie mógł nie tylko sprostać trudnej moim zdaniem roli Houdiniego, bo to jest bardzo złożona osobowość, ale też sprostać tym wszystkim jego wyczynom i tym wszystkim jego popisom, które robił, bo od samego początku zamysł był taki, żebyśmy nie grali iluzji, nie udawali, że ona się dzieje na scenie, tylko zrobili ją naprawdę, żebyśmy naprawdę na tej niewielkiej scenie Teatru Żydowskiego spróbowali powtórzyć właściwie jeden do jednego te popisy Houdiniego sprzed ponad 100 lat. Więc nie znalazłem się przez przypadek w tym spektaklu, a iluzją zajmuję się już długo, długo, prawie 19 lat, więc... A ile ty masz lat, że ty jesteś młodym gościem? No jestem niewiele po 30, więc więcej jestem w iluzji niż nie jestem. Wojtku, przypomnijmy, kim był Houdini, nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć. Houdini uchodzi właściwie nadal chyba za najsłynniejszego i największego iluzjonistę w dziejach. Ponad 100 lat temu zaczął swoją karierę w Ameryce, ale ta Ameryka to był właściwie jego taki American Dream, ponieważ Houdini wyemigrował z Węgier. I nie nazywał się Houdini. I wcale nie nazywał się Houdini dokładnie, nazywał się Erich Weisz, był synem rabina, co też przysporzyło mu wielu, wielu problemów, bo jako Żyd na emigracji celowo to ukrywał, on tak naprawdę później nawet przestał się przyznawać, że on nie jest Amerykaninem i zmienił to imię i nazwisko na Harry Houdini, zafascynowany zresztą swoim idolem, czyli Robertem Houdenem, francuskim iluzjonistą, najsłynniejszym w tamtych czasach. Te jego najsłynniejsze wyczyny iluzjonisty, to co byś tutaj przypomniał słuchaczom? Właściwie jego karierę można podzielić na dwie albo nawet trzy części, ponieważ Harry Houdini zaczynał jako król kart, jako iluzjonista parający się tą, można powiedzieć, klasyczną iluzją pojawiania, znikania i z tego jego okresu, no to takie jego największe wyczyny to na przykład zniknięcie słonia na arenie cyrkowej. Do dzisiaj są zdjęcia Houdiniego z tym wielkim słoniem. Druga część kariery i życia Houdiniego to jest eskapologia, czyli ta sztuka ucieczek i to jest to właściwie, na czym Houdini wypłynął najbardziej. Czy to były kaftany bezpieczeństwa, kajdany, łańcuchy, czy był wrzucony do wody, czy zawieszony nad ziemią, to zawsze próbował uciec, ale chyba najbardziej rozsławiło go to, że pozwalał się zamykać w różnych aresztach i celach. I znikał z tych aresztów. No a chyba ludzi ciężko bardziej czymś zainteresować niż po prostu igraniem ze sprawiedliwością. On bardzo często balansował na takiej bardzo cienkiej linii, prawda? Myśląc o bezpieczeństwie iluzji. Tak, ciężko powiedzieć dokładnie, na ile to ryzyko podejmował świadomie, na ile miał to wszystko dopracowane. Po części jesteśmy w stanie dojść do tych jego technik, ale też nie wszystko się zachowało, więc no był brawurowcem. Zdecydowanie to, co robił, zakrawało o szaleństwo, myślę wręcz. I nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś by się podjął aż takich wyczynów, ponieważ dzisiaj możemy się w pewien sposób mocniej zabezpieczać. Mamy, nie wiem, techniki alpinistyczne, kaskaderskie, mamy możliwość sprawdzania pewnych rekwizytów, zabezpieczenia się chociażby medycznego, czy profesjonalnych jakichś takich backupów, powiedziałbym. Mhm. No, Houdini jednak leciał na żywioł często. Morze wyrzuciło wieloryba na plażę, on powiedział: zaszyjcie mnie w środku, ja się i tak wydostanę. No i przez 15 minut siedział w brzuchu wieloryba, nikt nie wiedział, co będzie dalej. On opanował doskonale sztukę iluzji, ale też doskonale orientował się, jak budować swoją popularność, bo w tamtych czasach było dużo trudniej niż teraz. Tak, to też był taki, mam wrażenie, czas dla mediów, kiedy, no a media to oczywiście wtedy były przede wszystkim prasa, gazety, nie mieliśmy jeszcze telewizji. I on, mam wrażenie, perfekcyjnie to zrozumiał jak to działa. I Houdini tak naprawdę swoje wyczyny rozpoczynał od tej burzy medialnej. On w pierwszej kolejności ogłaszał: przyjadę tutaj do Wisconsin, pozwolę się zamknąć w areszcie, zobaczymy, czy uda mi się uciec, wpadajcie o tej godzinie. I dopiero wtedy tam jechał i dopiero znajdywał sposób. Wręcz czasami nawet odwracał to wszystko od drugiej strony i sam oczywiście anonimowo wysyłał do danego szeryfa na przykład nowy zestaw kajdanek, mówił: wysyłam nowy zestaw kajdanek, na pewno Houdini się z tego nie uwolni. A potem sam sobie odpisywał: zobaczycie, przyjadę i się uwolnię. I mam wrażenie, ta jego świadomość działania mediów, świadomość tego, jak też nasze zainteresowanie i nasza taka chęć po prostu oglądania ryzyka i tej adrenaliny, jak to wszystko działa i jak to wykorzystać na swoją korzyść, żeby budować nie tylko swój wizerunek, ale myślę, że w ogóle markę Houdini, bo w pewnym momencie Houdini już, mam wrażenie, przestał być pojedynczą osobą, a stał się po prostu wielką światową marką. Z cudowną fascynacją o nim opowiadasz. No, nie ukrywam, jako iluzjonista, no jest to jeden dla mnie z największych idoli, a też wcielenie się w niego, no to spełnienie marzeń. I zaraz będziemy o tym rozmawiali, na razie zagramy, a potem wrócimy do rozmowy z Wojtkiem Rotowskim. Obiecał nam, że tutaj będą także sztuczki. Janek już Maliszewski z naszej sekcji wideo jest, będzie to wszystko filmował, a państwo będą potem mogli zobaczyć sztuczki Wojtka. Lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Up at the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Now I'm lonely. Nothing is forever, but forever's Prawie 26 minut po godzinie 11 w audycji Dobrego Dnia wracamy do rozmowy z Wojciechem Rotowskim, aktorem, iluzjonistą występującym w Nowej Sztuce w Teatrze Żydowskim o Harrym Houdinim. Podczas piosenki pytałem cię, Wojtku, o to, czy ty wiesz, w jaki sposób na przykład znikał Houdini i na czym polegały te jego techniki. Bardzo ciekawie mi o tym opowiedziałeś, więc opowiedz teraz tym słuchaczom. Tak, tak. Mówiłem, jak to jest nie tylko zresztą z Houdinim, ale w ogóle ze sztuczkami magicznymi, o które często jestem pytany, jak on to robi, jak ona to robi. Oprócz tego, że oczywiście kolegów po fachu raczej staram się nie zdradzać ich sekretów, to zawsze mówię, że ja potrafię zazwyczaj znaleźć 2-3 różne rozwiązania danego efektu, danego triku, jakieś metody wykonania tego, nie wiem, zniknięcia czy pojawienia, ale to w jaki sposób to tak naprawdę się dzieje, no to już jest zazwyczaj tajemnicą, szczególnie w przypadku Houdiniego, który miał obsesję na punkcie swoich sekretów. On zresztą kazał przysiąc bez Houdini swojej żonie, że ona nigdy nie zdradzi żadnego sekretu aż do śmierci i bardzo stawiał tę sprawę serio. Ewa Dąbrowska gra bez Houdini żonę Houdiniego. Mówiłeś, że są dwie żony i dwóch Houdinich, tak? Tak, spektakl jest bardzo ciekawie skonstruowany. Ewa, pozdrawiamy, tak jest. Ponieważ spektakl rozgrywa się nie tylko w kilku miejscach, w kilku przestrzeniach, ponieważ i w salonie Madame Houdini, ale też na Coney Island, gdzie Houdini zaczynał swoją karierę, ale rozgrywa się też w dwóch przestrzeniach czasowych, więc możemy poznać Madame Houdini po śmierci swojego męża i jego męża, który ją nawiedza na seansie spirytystycznym, ale też cofamy się w przeszłość. A on walczył ze spirytystami, prawda, Houdini? Oj tak, to jest właśnie, tak mówiłem o tych dwóch pierwszych częściach, ta trzecia część jego życia to jest ta walka ze spirytystami. On chciał zrobić wszystko, żeby udowodnić, że spirytystów nie ma, zresztą stąd jego... Zdemaskować ich po prostu. Tak, zdemaskować. On się niestety nadział na nich, że tak powiem, przy okazji próby połączenia się ze swoją zmarłą matką, czyją śmierć bardzo przeżył. No i jako iluzjonista bardzo szybko rozszyfrował tych spirytystów i powiedział, nikt więcej się nie da na to nabrać, więc zaczął z nimi walczyć. No i właśnie jego żona po śmierci dała się zmanipulować tym spirytystom i przez 10 lat kolejnych po jego śmierci urządzała seanse, żeby się z nim połączyć. No i właśnie ostatni seans, 10 rok tych seansów jest punktem wyjścia w spektaklu, kiedy bez Houdini po raz ostatni chce się połączyć z mężem. 10 lat to wystarczająco, żeby czekać na mężczyznę. Mówi bez i chce się połączyć z nim po raz ostatni, a w międzyczasie cofamy się w przeszłość i śledzimy całą historię życia Houdiniego, tak naprawdę od przypłynięcia do Ameryki, aż do jego wielkich ucieczek. Możemy w tych dwóch przedziałach czasowych skacząc. No ja gram tego Houdiniego właśnie z czasów młodości, kiedy po raz pierwszy podejmował się tych wielkich wyzwań. Drodzy Państwo, zjawiskowo zapowiada się ten spektakl i wcale niełatwo pewnie będzie można ciebie, was zobaczyć w akcji. No tak, niestety spektakl jest grany dość rzadko. Przyznam, że nie codziennie można się uwalniać z kaftanu bezpieczeństwa. Jest to dosyć wysiłkowa rzecz. W tym tygodniu, właściwie w przyszłym tygodniu, jeszcze we wtorek i środę można nas zobaczyć. Później w sierpniu na festiwalu Zingera i od września repertuarowo w Teatrze Żydowskim zapraszamy. No ale ciebie można zobaczyć nie tylko w Teatrze Żydowskim. Nie tylko w Teatrze Żydowskim. Można mnie na kilku scenach zobaczyć. Jeżeli ktoś chciałby wpaść na spektakl z młodszym widzem, no to zapraszam też do Teatru Palladium na spektakl Czarodziej, tam familii nie można zobaczyć, jak latam, pojawiam się, znikam, czy przecinam kobietę na pół. Jestem na pewno. Wojtku, na zakończenie poproszę cię o to, co obiecujemy naszym słuchaczom już od godziny 9. Oczywiście, poprosimy to o sztuczkę. Też namówimy ich, żeby mogli pooglądać nas w internecie. Dobrze. A że był to American Dream, to pokażę coś z amerykańskimi pieniędzmi. One są 4, widzowie nas będą tutaj widzieli dobrze, że te 4 monety są będą 4 przenikały. Monety, tak. O! Hop, z jednej ręki do drugiej. Ja wiem, że widzowie tego nie ale widzieli, ja widzę, ty widziałeś, tak. Ale specjalnie dla widzów nie mogłeś tego, oczywiście nie mogli tego zobaczyć, ale będą mogli to usłyszeć. Teraz kładę tu 3 monety i teraz... Potwierdzam, widzowie, nie oszukuję, ma 3 monety. I teraz uwaga, specjalnie do mikrofonu, przenikają, to jest ten dźwięk. O! I przenikały. Kolejne 2 pokażę ci już poza anteną. Kapitalna sprawa. Będziemy przenikać je dalej. Kapitalna sprawa, drodzy Państwo. Janek Maliszewski z naszej sekcji wideo to wszystko filmował i będzie to można powiedzieć w naszych mediach społecznościowych. To się rzeczywiście wydarzyło. Ja to kupuję, chcę więcej. Wojtku, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, że przyszedłeś do Trójki, że jest w tobie tyle pasji, bo to jest fascynujące, jak ty, mówiąc kolokwialnie, się tym jarasz, jak jesteś zafascynowany Houdinim, więc

Sporo kultury wysokiej w dzisiejszej audycji. Dobrego dnia. Będziemy podążać tym tropem, bo to już pora na prozę w Trójce. Zapraszamy szczególnie sympatyków musicalu 1989. Odchodząc od podręcznikowej narracji o Polsce czasu przemian, twórcy musicalu szukają pozytywnego mitu solidarności. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Lapiórkowski, Katarzyna Szęgiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Stań razem z nami. Piętnaście miesięcy między sierpniem 1980 roku a 13 grudnia roku następnego radosnych, pełnych nadziei i energii. Czas zwany karnawałem Solidarności. Lech, według opowieści żony, spędza go tak. Wstaje i jedzie do kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego na mszę o 7:30. Nie wiadomo, czy bardziej potrzebuje modlitwy, czy skupienia. Na pewno szuka w świątyni i tego, i tego. Śniadanie je dopiero po powrocie do domu. Czasem nie zdąży dojeść, a już zjawiają się goście, wśród których zawsze można wyróżnić zaproszonych, niezaproszonych i wręcz nieproszonych. Do mieszkania wchodzą wszyscy. Po odprawieniu gości Henryk Marzul, wilnuk i weteran wojennej partyzantki, od strajku ochroniarz Lecha, zabiera go do siedziby związku. Późnym popołudniem powrót do domu na obiad. Drzemka. Te pierwsze dni były takie, że to było nie do ogarnięcia, mówi nam Bożena Rybicka-Grzywaczewska, uczestniczka strajku w Stoczni, a od jesieni 1980 roku sekretarka Lecha Wałęsy w gdańskiej siedzibie związku. Setki ludzi, dziennikarzy, fotoreporterów, tysiące listów, które przychodziły do Wałęsy z całego świata, ale też z Polski. Jak ja, 20-paroletnia dziewczyna, która nigdy nie wyjeżdżała z kraju, miałam odróżnić Oriane Fallaci od jakiejś Janiny Kowalskiej? Absolutna praca u podstaw. Byliśmy krajem kompletnie odciętym od świata i nagle cały ten świat znajduje się w budynku Solidarności. Wałęsa to nie był łatwy człowiek i niełatwe zadanie przed nim stanęło. A ja starałam się mieć wpływ na różne decyzje. On mnie kilka razy zwalniał. Mówił, że tego nie wytrzyma, że ja się szarogęszę. A potem dzwonił i wracałam. Danuta czuje, że powstanie Solidarności przyniosło kres spokojnemu życiu jej rodziny i że Lech się zmienia. Od sierpnia przestaje należeć do rodziny, oddaje się Polsce. A Danuta jesienią przyzwyczaja się do zmiany, która wpłynie na resztę jej życia. Zaczynałam życie już tylko sama. Uczyłam się samodzielnego życia bez pomocy męża. Dla niej radosny karnawał Solidarności okazuje się początkiem smutku. Lech z dnia na dzień staje się sławny. Reakcje na jego wystąpienia porównać można tylko do szału, jaki wywołuje pojawienie się na scenie gwiazdy rocka. Na przykład 19 października na krakowskim stadionie Hutnika słucha go 12 tysięcy ludzi. Na scenę wychodzą też Walentynowicz, Gwiazda czy Mazowiecki, ale wydają się tylko supportem. Tłum żąda Wałęsy. Państwo mi wybaczą, zaczyna Lech. Bez kartki, bez pośpiechu, bez żadnej tremy. Jestem tylko robotnikiem ze szkołą zawodową, a więc mówcą żadnym. Nie chcę cwaniakować, kogoś uczyć, bo na pewno tu są i mądrzejsi, i lepsi, i cwaniacy lepsi ode mnie. Tłum szaleje. Następnego dnia po mszy na Wawelu robotnicy z krakowskiej huty zaniosą Wałęsę na rękach na rynek, gdzie powtórzy słynne ślubowanie Kościuszki. Na konferencjach prasowych potrafi odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania. Bez wahania wdaje się w słowną szermierkę z nieżyczliwymi dziennikarzami. Tłum co chwila wybucha śmiechem. Czy dostał pan do swojej dyspozycji Mercedesa? Mam jeden garnitur. Nie, dwa. Jeden przedślubny jeszcze, ale jeszcze go mam. Cztery pary skarpetek i dwie już trochę dziurawe. Nic nie dostałem. Dwa słowa o spotkaniu z Jagielskim. Dwa słowa? Dzień dobry, do widzenia. Nie boi się pan zostać bożyszczem tłumów? Wprost nie odpowie, ale czuć, że się nie boi. Odwiedzają go zagraniczni goście. Każdy, kto w tym szczególnym czasie przybywa do Polski, chce się spotkać z elektrykiem znanym z pierwszych stron gazet. Lech zaczyna też wyjeżdżać za granicę. Odwiedza Rzym, gdzie na prywatnej audiencji Jan Paweł II przyjmuje go według protokołu dyplomatycznego zarezerwowanego dla głów państw. W Szwecji odbiera nagrodę za zasługi dla ruchu robotniczego. W imieniu Polski przemawia w Genewie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy. Kobiety za nim szaleją. Jak twierdzą autorzy głośnej biografii Anny Walentynowicz, zakochała się w nim nawet młoda agentka SB, która jako związkowa sekretarka miała go obserwować. Danuta przyznaje, że bywa zazdrosna. Władek na razie zarzuca marzenie o ciężarówce i podróżach po Europie, ale nie zdaje sobie sprawy, w czym właściwie uczestniczy. W rozmowie z nami przyzna. I żeby było jasne, jeśli uczciwie miałbym powiedzieć, co mnie wciągnęło w Solidarność, to nie związek zawodowy, lecz ruch obywatelski, który zadziałał w systemie komunistycznym, choć wszyscy mędrcy tego świata mówili, że coś takiego nie może się udać. A tu się nagle okazuje, że w tym cholernym PRL-u społeczeństwo obywatelskie było 100 razy silniejsze niż dzisiaj, kiedy mamy wszystko. Na tym polegał fenomen Solidarności. I właśnie ta wolność, podkreśla Frasyniuk, była dla niego i innych motorem. Przychodzili sekretarze, przychodzili milicjanci i nikt ich nie wyrzucał, bo wszyscy mówili, że restartujemy, że po raz pierwszy możemy coś wspólnego razem zrobić. To było coś, co mnie kręciło. Odwilż ma wymiar nie tylko polityczny, ale i kulturowy. Złagodzona cenzura pozwala odetchnąć prasie. Po latach emigracji Polskę odwiedza Czesław Miłosz. Powstaje człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy. W Gdańsku odbywa się pierwszy przegląd piosenki prawdziwej. W obiegu niezależnym funkcjonuje ponad 160 oficyn, które w ciągu tych kilkunastu miesięcy zdążą wydać ponad 2,5 tysiąca książek oraz 2 tysiące numerów różnych czasopism. Odsłaniając w grudniu 1980 roku pomnik poległych stoczniowców, Solidarność rozpoczyna nawet tworzenie tego, co dziś nazwalibyśmy własną polityką pamięci. Udział w uroczystościach biorą tysiące ludzi z całego kraju. Ceremonię reżyseruje Andrzej Wajda. Zgromadzeni mają okazję wysłuchać napisanego na tę okazję utworu Lacrimosa Krzysztofa Pendereckiego. Na pomniku umieszczony jest fragment wiersza Czesława Miłosza. Apel poległych czyta Daniel Olbrychski. Gdzieś w głębi serca chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że to wolność kupiona na kredyt. Że karnawał, jak to karnawał, nie może trwać wiecznie. I wkrótce przyjdzie mu stoczyć krwawą wojnę z postem. Pytanie brzmi tylko, ile dni wolności uda się przeżyć, nim komuniści powiedzą dość. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szęgiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Dobrze się słucha prozy w Trójce? Nie tylko mnie. Wróci na naszą antenę jutro mniej więcej o tej samej porze. Na swojej linii czasu, na linii swojego życia.